Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.